نستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 44. babı ne yapmıştık? Almıştık. Bab başlığını açıklamıştık. Daha sonra hadisleri de ne yapmıştık? Okumuştuk değil mi? Bir daha şöyle ilk hadisten başlayalım. İbn Abbas hadisi. Ömer oku bakalım bize hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقرأتك فيسمع المشرك أي بقرأتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. Evet, Ekrem abi. Aynı. Evet. Alel İmam-ı Bukhari Rahimahullah Adeseni Umer Umer İbni Zürare An Hüseyin Akbarana Kale Akbarana Ebu Bişir An Said İbni Cübeyr an İbni Abbas radıyallahu anhuma fi kavlihi teala ve la tecer bi salatike ve la khafit biha kale nezelet ve Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem muhtefin bi Mekke'te fe kâne izâ salle bi ashabihi rafi'a sabdehu bil Kur'an ve izâ semi'ahu müşrikûne sebbû Kur'an ve men enzelehu ve men câ'e bihi tefâlallâhu li nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve la techer bi salatike ey bi kıraatike feyesme'a müşrikûne feyesubbu Kur'an ve la tehafit ve la tuhafit biha an ashabike fe la tüsmi'uhum ve tegî beyne zâlike sebîle. Evet. Bir sonraki hadis Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآيات ولا تجهر بصلاتك Ali. Ali İmam Buhari rahimehullah haddesena Ubeydü bin İsmail. Kale haddesena Ebu Usamete. An Hişamin an Ebihi an Aişete radıyallahu anha. Kale necelet hâzihil ayetu ve la tecehel salatike ve la tuhafid biha fit duâin. Evet. Seyfettin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتفن بالقرآن وزاد غيره يجهر به. ناظر. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن أخبرنا ابن جريج أخبرنا شهاب عن أبي سلامة عن ابن حريرة عن أبي حريرة يعني ابن حريرة كم يا بس تنميوز ابن حريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. Hepsini aç, hepsini. Evet arkadaşlar, bir de tercümesini bize bir kişi hızlıca okusun. Oku Suat tercümelerini, hadisleri. Onları da hepsini aç. Aydın. Bize Ebu Bit, Said İbn Cübeyr'den haber verdi ki İbn-i Abbas Radiyallahu anh namazında tek bağırma sesini o kadar kısma da ikisi arasında bir yoktur. Kavga hakkında şöyle demişti. Bu ayet indiği sırada Resulullah Mekke'de gizli yaşıyordu. Fakat sahabilerine namaz kıldığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler ise Kur'an'ı duyunca hem Kur'an'a hem onu indirene hem de Kur'an kendisine gelene küfrediyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah peygamberine namazında kıraatini çok açıktan yapma. Sonra müşrikler işitirler de Kur'an'a söverler. Kıraatini sahabilerden tek tek izleme. Sonra onlara işittiremezsin. Bunun ikisi arası bir yol tercih et buyurdu. Bize Ebu Useme Hişam'dan, o da babası Urve İbn-i Zübeyir'den tahdis etti ki Ayşe radıyallahu anh bu namazında pek bağırma. Sesini o kadar kısma da ikisi arası bir yol tut. Ayeti dua hakkında indi demiştir. Bize İbni Şihab Ebu Seleme'den haber verdi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la teganni etmeye yani Kur'an okurken sesini güzelleştirmeyen bizden değildir buyurdu. Ebu Hureyre'den başkası Kur'an'ı açıktan okur fıkrasını ziyade etti. Ne oldu şey mi? Sigorta mı tam? Evet. Kelime demek yüksek. Evet arkadaşlar. İlk hadisimiz İbn Abbas'ın hadisi. Said bin Cübeyr, meşhur tabi'in. Tabi'nin meşhur zatlarından, büyüklerinden Said bin Cübeyr'in rivayeti. İbn Abbas'tan. Şimdi bu gördüğünüz hadis, aslında biz bu hadisi Kitab-ı Tevhid'de daha önce ne yaptık? Aldık. Yani bunu Buhari'nin son kitabı olan Kitab-ı Tevhid'de ilk kez almıyoruz. Daha önce biz bu hadisi ne yaptık? Aldık. 7490 no'da aldık biz bunu. 7490 no'da aldık. Hangi baptı? Hatırlayacaksınız hemen. Şöyle bir bakalım. 7490 no'lu bab. Babu kavlillahi teala, Allah'ın kavli babı. Enzelehu bi ilmihi vel melaiketu yeşhedun. 35 no'lu bab olması lazım. Bir bakın. Allah Azze ve Celle'nin Allah o Kur'an'ı ilmiyle ne yapmıştır? İndirmiştir. Dersteyim. Yani melekler de nedir buna? Şahittirler. Gördünüz mü? Heh. Orada gördüyseniz o babı, o babın 1, 2, 3, 3. hadisi. Müseddet diye başlıyor. Gördünüz mü? Müseddet diye başlıyor. Ha. Onu da almışız biz bu rivayeti. Ha. Şimdi oradaki senedi bana söyleyin. 7490. Biri bana o senedi okusun. 7490 diyelim ona. Okusun bana o senedi biri. Müseddet. Müseddet. An Huşeym. Huşeym. An Ebi Bişir. Ebu Bişir. Said bin Cübeyr. Said bin Cübeyr. İbn Abbas. İbn Abbas. Bakın gördün mü? Aldık. Kitab-ı Tevhid'de. Kitab-ı Tevhid. Diğeri işte bu ne? Bölümdeki. O da 7525 normal baskılarda. 7525. Onun senedini oku. Bu bab. Bu babdaki hocam Amr'ın Zurara Amr bin Zurara An Huşeym. Huşeym. Akbarana Ebu Bişir. Ebu Bişir. An Said bin Cübeyr. Said bin Cübeyr. An İbn Abbas. İbn Abbas. Evet, bakın bu kitapta iki yerde geçti. Yine bu kitapta bir yerde daha geçiyor. O sonra gelecek babını vereceğim size. 7547. 7547. Evet, ben şimdi size babını vereyim arkadaşlar. 7547. Evet. 53. bab. 53. bab. Bab numaranız 53. 53. bab 1 2 3 4. hadis. Gördünüz mü? 53. bab. Babu kavlin nebi. El mahir bil Kur'an ma'as seferetil kiram. Ha. Orada Haccac olarak başlıyor. Tamam olur mu? Ha, söyle senedi bana. Haccac. Tam ismi var mı? Haccac bin Minhal. Minhal. Minhal. Evet. Huşeym var mı? Evet. Ebu Bişir. Ebu Bişir. Said bin Cübeyr. Evet. İbni Abbas. Bakın görüyor musunuz? Aynı kitapta, Kitab-ı Tevhid'de 3 yerde geçiyor rivayetimiz. Bir yerde daha var. Evet, burada değil, başka bir vakta. Şimdi bakın senede şöyle bir tahtaya bakın. Bitişme noktası bakın Huşeyn. Görüyor musunuz? İlim böyle bir şey işte Harun abi. Şecereyi yazdın mı ondan sonra artık görüyorsun nerede ne yaptığını, birleştiğini. Sadece Buhari'nin neyi farklı? Şeyhi, hocaları. Bak ne kadar zengin bir rivayet silsilesine sahip ki üç ayrı şeyhten bu hadisi almış. Üç ayrı şeyhten. İlki Müseddet, o Hüseyin'den, o Ebu Bişir'den, o Said bin Cübeyr'den, o İbn Abbas'tan. Diğeri Amr bin Zurare, yine Hüseyin'den, Ebu Bişir'den, Said bin Cübeyr'den, İbn Abbas'tan. Diğeri Haccac bin Minhal, o Hüseyin'den, o Ebu Bişir'den, o Said bin Cübeyr'den, İbn Abbas'tan. Kaçlı bu silsile? Beşli. Humasi. Humasi. Beşli. He burada Ali Nazi ne? Yok. Ha, sadece ne yapabiliriz? Ha, daha kavisine bakabiliriz. Ananeli ya da tahtistisine ki gerek yok. Bu kadar kanaldan geldikten sonraki bir kanal daha var. Hani o iki tane olsaydı, iki ayrı yoldan gelseydi, beşli olsaydı hani geçen ders olmuştu hatırlıyorsunuz değil mi? Biri haddesenaydı, tahtistiydi, o daha böyle güçlü demiştik. Ha. Ama burada zaten üç kanaldan gelmiş. Bir dördüncü kanal daha var arkadaşlar. O da Tefsir-ül Kur'an'da. Tefsir-ül Kur'an'da İsra suresi 110 nolu ayetin neyinde? Tefsirinde. İsra suresi 110 nolu ayetin tefsirinde orada da şeyhin ismi yine farklı. Yakup bin İbrahim. Ondan sonrası aynı. Yakup bin İbrahim. 4722. 4722 yazayım şuraya. 4722. Yakup bin İbrahim. Gerisi gene ne? Aynı. Dört ayrı şeyhten ne yapmış İmam Buhari? Bu hadisi rivayet etmiş. Kitab-ı Tefsir'de Yakup bin İbrahim'den almış. O Huşeym'den, o Ebu Bişir'den, o Said bin Cübeyr'den, o İbn Abbas'tan almış. Diğer Kitab-ı Tevhid'de üç bölümdeki Müseddet, Amr bin Zurare, Haccac bin Min Hal. Evet. Gördüğümüz gibi demek ki bu hadis bize kaç yoldan geliyor? Dört ayrı şeyhinin yoluyla geliyor. İşte İmam Buhari bu. Görüyorsunuz. Yani başkası olsa bir şeyhle iktifa eder. Ne kadar çok şeyhi varmış mübareğin. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi diyor ki hadiste. Çok şey yapmaya gerek yok. Hepsi beşli olduğu için âli nazil tespiti yapmıyoruz. Diyor ki İbn Abbas dedi ki diyor şu ayetin tefsirinde وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ namaz kılarken sesini ne yapma? Açıktan yükseltme وَلَا تُخَافِتْ بِهَا tamamen de ne yapma? Kısma. Gale diyor ki nezelet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtefin bi Mekke. Buradaki vav ne? Ali? Hal. Hal vavı. Bu ayet indiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de gizli davet yapıyordu. Evet. Yani gizli davet yapıyordu. Gizli. Yani daveti açıktan ciharen değildi. Gizli davet yapıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayet indiği zaman. Diyor ki فَقَوْلُهُ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ yani namazını açıktan yüksek sesle okuyarak kılma kavli vadih fi ennel maksud el kıra'a nedir? Beyanda, delalette açıktır bunun manası. Kastedilen nedir? Kıraat. Kastedilen nedir? Kıraat. Ve ennel cehre fi'lun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü açıktan kıraat kimin fiilidir? Açıktan okuma Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiilidir. Ve kevel ihfat ellezî nuhiyan yine gizliden okumada ki Allah nehyetmiş bu ayette onu kimin fiilidir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiilidir. Ve mifluhuma et tavassut beynehuma yine bu ikisinin misli ikisi arasında bir yol tutmak da kimin fiilidir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın fiilidir. Kullu zâlike fi'luhu. Bunların hepsi Peygamber Efendimizin eylemi. Biz ne dedik? Kıraatin eğer okunanı kastediliyorsa o Allah'ın neyi? Sıfatı. Değil mi? Ama okuyanın eylemi kastediliyorsa o neydi? Kulun neydi? Fiili, eylemi. Ve lidâlike sahha en yunha an. İşte bundan dolayı diyor nehyedilmesi sahih oldu. Ve la yegul ahad bi ennen nehyanil Kur'an. Hiç kimse, bu ayeti okuyan hiç kimse nehyedilenin Kur'an okumak olduğunu anlamaz. Yani okunanın mı nehyedildiğini anlıyorsunuz siz burada? Okunan şey okunmasın mı diyor Allah? Okunan şey ne? Kur'an, o kimin kelamı? Peki nehyedilen ne? Peygamberin eylemi. Aleyhissalatü vesselamın eylemi. Sesi yükselterek ya da büsbütün kısarak. Ya da nehyedilen şey bi ennen nehy anil Kur'an ev anis sala, namaz kılmak mı nehyediliyor bu ayette? Ha, bakın bu ayette nehyedilen ne okunan şey, yani Kur'an'ın kendisini okumak, ne de kılınan namazı kılmamak. Ya ne? Nehyedilen namazın içindeki o kıraatte Peygamberi aleyhissalatü vesselamın eylemi olan, kendi fiili olan açıktan okuma ya da büsbütün gizli okumanın nehyedilmesi. Yine ikisi arasındakinin de ne yapılması? Emredilmesi. Kimin eylemi bunlar nazır? Peygamber aleyhissalatü vesselamın eylemi. Nereden anlıyoruz? Ve beyyenehu bi kavlihi. Çünkü bunu da ne yaptı? Şu sözüyle açıkladı. Neydi o? Fekâne izâ sallâ bi ashabihi rafu asavtehu bil Kur'an. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına namaz kıldırdığında sesini Kur'an okurken ne yapardı? Yükseltirdi. Fe izâ semi'ahul müşrikûne sebbul Kur'an. Müşrikler de okuduğunu duyunca Kur'an'a ne yaparlardı? Söverlerdi. Ve men câe bihi, onu getirene, yani Muhammed aleyhissalatü vesselama da ne yaparlardı? Söverlerdi. Bir evvelinde de ve men enzelehu, başka kime söverlerdi? Onu indirene de söverlerdi. Ha, demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına namaz kıldırdığında ne yapardı? Açıktan okurdu Kur'an'ı yüksek sesle. Müşrikler de o Kur'an'ı işittiklerinde Kur'an'a, o Kur'an'ı indirilene ve o Kur'an'ın kendisine geldiği peygambere ne yaparlardı? Söverlerdi. Fenehâullâh Teâlâ, işte Allah bunun üzerine yasakladı peygamberini. Anref is-salt bihi, Kur'an'ı yüksek sesle okuma. Le'ellâ yesubbehul müşrikun, müşrikler ne yapmasınlar? Kur'an'a sövmesinler diye. Kemâ nehâhu anil ısrar, yine tamamen gizli okumaktan da nehyetti peygamberi. Niye? Le'en la yakfa ala ashabihi. Arkadaki sahabesinin de büsbütün Kur'an'ı duyamaması. Büsbütün Kur'an'ın onlara gizli kalmasını engellemek için. Ve emerahu bi en yakra'ahu. Kur'an'ı okumasını emretti. Kıraeten, bir kıraatle. Nasıl bir kıraatle? Yesma'u biha ashabuhu ellezine ma'hu. Onunla birlikte namaza duranlar ne yapsınlar? O Kur'an'ı ne yapsınlar? İşitsinler. Ancak velâ yesmâhul müşrikûn, kim işitmesin? Müşrikler. Ellezîne hâricel beyt, evin dışındakiler. Ellezî huve fî, ki peygamber nerede aleyhissalâtu vesselâm? İçinde. Kıraatiyle birlikte. Ve hâzâ mânâ kavli. İşte bu nedir? Şu kavlin neydir manası? Vebtagî beyne zâlike sebîlâ, ikisi arasında bir yol tut. İşte bu onun neyidir? Tefsiridir, manasıdır. Fetebeyyene bihâzâ, İşte bununla ortaya çıktı. Ennel kıra'a gayrul makru, kıraat okunandan farklıdır. Okunan şeyden farklıdır. Kıraat kimin eylemidir Mustafa? Kulun. Yani umumen söylüyoruz. Kulun. Ha. Peki okunan şey kimin sıfatıdır? Allah'ın sıfatıdır. Ve enne saut gayrel musavvet bihi, ses de sesle ifade edilenden farklıdır. Ses kimin eylemi? Kulun. Sesle ifade edilen şey kimin? Allah'ın. Ve ennel cehl vel ısrar, açıktan okuma, gizden okuma ve tavassut beynehuma, ikisi arasında okuma, kullu zalike fi'lül kari. Bunların hepsi kimin eylemidir? Okuyanın eylemidir. Ettali ve huve min ilmihi allazi yu'meru bihi. Ama geri kalan kimin? Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Eylemidir, amelidir. Ev yenha an ve yucazi aleyh ve huve min amelihi allazi yu'meru bihi ev yunha an ve yucazi aleyh. Şimdi ne dedi? Kullu zalike fi'lül kari. Bunların hepsi kimin eylemi? Okuyucunun. Okuyucunun eylemi. Ve min amelihi allazi yu'meru bihi. Kimin ameli bu aynı zamanda? Okuyucunun ameli, değil mi? Niye? Allah onu ne yapmış? Emretmiş. Ev yunha an ya da onunla ne yapmış onu? Nehyetmiş. Ve yucaza aleyh. İşte eylemine göre de ne yapacak? Ne alacak? Ecir. Ecir. Mükafat alacak. E şimdi kendi eylemi olmasa mükafat alır mı? Almaz. Ammel makruh, ancak okunana gelince vel musavvet bir sesle ifade edildiğine gelince fehuve kavlu men kâne zâlikel kavlu lehu. Bu sözün gerçekte sahibi kiminse onundur. Kimdir o? Allah. Ve sıfatı onun neydir o? Sıfatıdır. Fe inkâne minel Kur'ani, okunan şey eğer Kur'an'dansa fehuve kavlullahi teâlâ. Allah'ın neydir o? Kavlidir. Ve inkâne min gayrihi, eğer Kur'an'dan değilse fehuve kavlu zâlikel gayr ellezî kâlehu mübtedîen. Onu ilk olarak söyleyenin kavlidir. Ama Kur'an'dansa kimin kavlidir? Allah'ın kavlidir. Allah Azze ve Celle'ye aittir. Evet. Ne yaptık? Bakın görüyor musunuz? Yani hadiste irtibatı kuruyoruz. Neyin irtibatını? Bak başlığın. O kadar da kolay değil. O kadar da kolay değil. Hangi mantıkla İmam Buhari bunu buraya yerleştirmiş? Ama dikkat ederseniz aldıkça bizde ne yapıyor bu? Pekişiyor. Aldıkça bizde ne yapıyor? Pekişiyor. Daha da ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Diğer rivayet Ayşe anamızın rivayeti. Diğer rivayet Ayşe anamızın rivayeti. Orada da diyor ki evet, ve la tecer bi salatike ve la tuhafit biha fid dua. Bu duada ne yapmıştır? Duayla alakalı inmiştir. Yani şimdi dua olunca tabii sanki arada bir ne var? Diğer rivayetle çelişki var. Çünkü diğer rivayet namazdaki kıraati kastediyordu. Burada da dua var. E nasıl oluyor? Nasıl arasını bulacağız? Şu tahtayı silelim. Önce şunun senedine bir bakalım. Senedine bir bakalım. Ondan sonra inşallah aradaki irtibatı kuracağız. Evet, bu 3 yerde geçiyor bu rivayet. 3 ayrı kitapta geçiyor. Bu rivayette 3 ayrı kitapta geçiyor. Evet. Buradaki numara 7526. 7526. Okuyun senedini. Ubeyd bin İsmail. Evet. Ebu Ubeyd bin İsmail Yavaş. Evet. Ebu Usame. Ebu Usame. Evet. Hişam. Hişam. Evet. An Ebi. Babası Urve. Ayşe. Sonra Ayşe. Evet. Evet. Kaçlı? Sayın bakalım. Evet. Diğerini alalım. 4723. 4723 diğeri. 23. O da tefsiri Kur'an'da gene aynı 110 nolu İsra suresinin tefsiri. Evet. Talb bin Gannam. Evet. Talb bin Gannam. Evet. Ondan sonra Zaide. Evet. Hişam. Babası Urve. Sonra Ayşe. Bura kaçlı? 5. Aynen. Gene çıktı. Humasi. Evet. Diğer bir rivayette kaç demiştik? 6327 davat kitabı. No'ları veriyoruz genelde. Evet. Diyor ki Ali doğrudan şeyhi Malik bin Suayr evet Hişam babası Urve Hişam bin Urve var ya evet o da İbn-i Zübeyir o Ayşe zaten şeyze kız evet kaçlı? 5'li. Ama dikkat ederseniz nerede birleşiyor rivayet? Hişam'da. Şeyhleri ve şeyhi ne? Farklı. Hem şeyhi hem de şeyhi farklı. Hişam'dan sonra aynı burada Ubeyd bin İsmail ve Ebu Usame'den Talb bin Lannam o Zahide'den Ali oradan Malik bin Suayr'dan. Görüyor musunuz? Ne kadar ne? Senedi ne? Sağlam. Evet. Ne diyor şimdi burada rivayette? Bu diyor nereye inmiştir? Dua ile alakalı inmiştir. Diyor ki la yuhalif ma zekerehu İbn Abbas. Halbuki diyor bu rivayet diyor İbn Hacer neye muhalif değildir? İbn Abbas'ın rivayetine muhalif değildir. Le ennel aye çünkü ayet tenzilu fi sebebin muayyen. Muayyen belli bir sebep alakalı sebep hakkında iner ve yedhulu fi manaha ki o ayetin manası içine girer. Gayre zalikel muayyen bu muayyen dışındaki bir şey. Ellezî nezilet min eclihi ondan dolayı indiği şey. Mesela ve kad emarallahu teala bi ihfa'i dua bi kavlihi teala. Mesela Allah şu ayetinde duayı gizlemeyi ne yapmıştır? Emretmiştir. Mesela demiştir ki Araf 55 ud'u rabbekum tadarruan ve hufiyeten. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Yalvara yakara ve gizlice ne yapın? Dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Çünkü Allah haddi aşanları ne yapmaz? Sevmez. Başka bir ayet Araf 205 Vezkur rabbeke fi nefsike. Ey Muhammed, Rabbini kendi nefsin içinde zikret. Tadarruan. Yalvara yakara ve hifeten gizlice ve dunel ceher minel kavli. Açıkça ne yapmadan? Telaffuz etmeden, söylemeden. Bil guduvi vel asar. Sabah ve akşam. Ve la tekum minel gafilin. Kimlerden olma? Gafillerden olma. Ha ne demek bu? Bu şu demek. Yani Kur'an-ı Kerim de bir nevi nedir? Duadır. Kur'an-ı Kerim de ne yapar? Duaları içeren aynı zamanda bir kitaptır. Ama biz şunu biliyoruz ki ma ennel kıra'a ve salah hem kıraat hem de namaz min dua'il ibade. İbadetin neyinden? Duasından ki biz ona iki türlü ibadet var diyorduk. İki türlü ibadet var. Dua ibadeti bir de mesele. Yani ne demek mesele? Allah'tan bir şey isteme. Neyi? İbadeti. Hatırlıyor musunuz? Dua ibade ve dua mesele ev talep. Evet. Böyle Necmi Hoca'yı ilk kez görmüş gibi bakıyorsunuz. Hep söyledik biz bunları. Onun için ne dedik? Duayı sadece talep olarak tercüme etmek, ibadeti de sadece kulluk olarak tercüme etmek ne değil? Doğru değil. İbadet duası. Ki biz buna dua-u ibadet diyoruz. Kalemler bitti artık ya. Evet. Bir de ne? Mesele. Yani talep duası. Ki ne diyorduk biz buna? Dua-u talep ya da mesele. Yani ne demek? Kur'an okumak aynı zamanda bir duadır. Ama her Kur'an okuduğunda Allah'tan bir şey istiyor musun? İstemiyorsun ama ibadet yapıyorsun. En büyük dua değil mi? En büyük zikir çünkü Kur'an. Ama elini açıp bir şey istediğinde Allah'tan talep ediyorsun. Duada ibadetin neyi? Beyni değil mi? Başı. Hal böyle olunca duasız bir ibadet olmaz. İbadetsiz dua da olmaz. Şimdi demek istiyor ki Hafız İbn Hacer, yani hem okumak Kur'an'ı hem namaz kılmak, her ikisi de nedir aynı zamanda? Evet, ibadet duasındandır. Dua ibadetendir. O bakımdan arada ne yok? Herhangi bir çelişki yok. Eğer okuduğun dua Kur'an'dan bir dua ise Allah'ın kelamıdır. Eğer okuduğun dua İmam-ı Şafii'nin bir sözü ise Allah'ın kelamı değildir. Anlatabildim mi? Evet, diğer rivayeti alalım. O İmam Buhari'de sadece bu bapta geçiyor arkadaşlar. Başka bir yerde geçmiyor. O da ne? İşte meşhur teganni rivayeti. Ebu Hureyre, ki ismini Ömer bize söyler, bilir. Yani bilmesi ayıp olur. Abdurrahman Ebi Sahr. Ebi mi? Abdurrahman Sahr. Arada bir şey var mı? Yani Ebu Hureyre'nin ismini öğrenemeyen adam hadis meclislerinde oturmamalı. Seyfettin neydi ismi? Abdurrahman İbni Sağır'ı. Demek ki 100 kere yazacaksın, getireceksin bana. 100 kere. 100 kere yazıp getireceksin bana. Evet. Bundan sonra hoca niye kızdı diyorlar. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse minna men lem yeteganna bil Kur'an ve zade gayruhu yecher bihi. Teganni ile Kur'an okumayan bizden değildir. Vay be. Kur'an musiki ile okunacak, makamla okunacak demek ki. Gayri de Kur'an'ı açıktan okuma olarak, cehri okuma olarak ne yapmıştır bunu? Rivayet etmiştir, ziyade etmiştir. Ne demek leyse minna? Yani minel muslimin. Kimden değil? Müslümanlardan değil. Yani kafir mi? Yok, kafir değil ama Müslümanların neyinden? Kamillerinden, Müslümanların iyilerinden, Müslümanların olması gerekenlerinden, Müslümanların Allah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiklerinden. Ve ve vaidun limen lem yef'al zalike. Bu yapmayana bir ceza, tehdit. Evet. Vel evla en la yetearraf limithlihi bitte'vilat. En evlası, doğrusu bu tür şeyleri ne yapmamak? Teville ortadan kaldırmamak. Elleti tuhricul kelam an muradil mütekellim. Nasıl teville? Konuşanın, mütekellimin muradını ne yaparak? Ne yaparak? Kastının dışına çıkararak. Ve sebekal kavl, ki daha önce biz diyor bu hususta ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Bi enne savab fit teganni, teganni'de doğru olan ennehu tahzinus savt. Sesi ne yapmak? Güzelleştirmek ve tezyinuhu bil Kur'an. Onu Kur'an'la ne yapmak? Süslemek. Daha önce aldık. Sesi ne yapmak? Güzelleştirmek. Başka? Onu Kur'an'la ne yapmak? Süslemek. Ve ca'el emru bihi kema ravahul müellif rahimahullah. Ki bu konudaki emir geldi. Nerede? Buhari'nin fi halki ef'alil ibad kitabında rivayet ettiğinde. Ve ravahu gayruhu, yine başkası da rivayet etti. Kal, dedi ki İmam Bukhari, haddesena Ömer bin Hafs. Kal, haddesena Ebi anil A'meş. Semya Talhate. An Abdurrahman ibn Avsece. Anil Bera ibn Azib radıyallahu an. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, zeyyinil Kur'ane bi asvatikum. Kur'an'ı seslerinizle ne yapın? Güzelleştirin. Ve tefsiri teganni bil ceher, açıktan teganninin tefsiri la yunafi ma zekertuhu, zikrettiğimize aykırı değil. Le enne selef, çünkü selef yufessirunel kelame bi ba'zi ma delle aleyhi, o kelamın bir kısmının delalet ettiği şeyle açıklar. Ve maksuduhum bihazet tefsir, onların bu tefsirle kastettikleri en la yedhule fihi, o Kur'an okuyuşuna girmemesi, ma yushbihul gina, müzeye benzeyen şerlerin. Fe innehu mekruhun keraheten şedideten, çünkü bu çok şedid bir şekilde mekruh, ev muharramun, ya da nedir? Haramdır. Galel Kirmani. Kirmani dedi ki Kevâkibü Derâri'de Buhari şerhi. Lem yeteganne bihi. Bizden değildir. Kim? Teganni etmeyen. Ne demek teganni etmeyen? Ey yecher bi kıraatil Kur'an. Kur'an'ı açıktan okumayan. Yani ne demek bu? Yani sesiyle güzelleştirmeyen. Ve kıyla yustagna bihi. Yani o Kur'an'la yetinmeyen de denilmiştir. Kur'an'la yetineceksin. Evet. Ve eşare bi terceme, tercemeyle işaret etti. İla enne tilaveten nas, insanların okuyuşu tuttasaf bil ceher. Ya açıktan okumayla vasfedilir, vel israr ya da neyle? Gizliden okumayla vasfedilir. Ve zalike yedullu ala enneha mahlukatun lillahi teala. Bu da neye delalet eder? Açıktan okumada, gizliden okumada kimin eylemi? Kulun eylemidir. Onu kim yaratmıştır? Allah yaratmıştır. Ve keza kavluhu, yine Allah'ın, ela ya'lemu men halak, hiç yaratan bilmez mi? Delilun ala enne kavluhu mahluk. Demek ki neye delildir? Onların sözü nedir? Kulun mahluk. Çünkü yaratan kim? Allah. Ve keza kavluhu, yine Allah'ın şu sözü, ve la techer bi salatike, açıktan okuyarak namazını kılma. Ey bi kıraatike, yani okuyuşunla, yedullu ala enneha fi'lu, kimin fiili bu? Peygamberin, yani kulun. Ve keza kavluhu, yine bakın dikkat edin şu sözü, men lem yeteganne bil Kur'an, Kur'an'ı teganne etmeyen, edafel fiil ile, kime izafe etti fiili? Kulun kendisine. Diğerinde de ne demişti? Yine Kur'an'ı seslerinizle güzelleştirin. Sesi kime izafe etti? Kula. Evet. Ve kâle eyvan, dedi ki yine Kirmani, yecer bihi, yani açıktan okuma, yeteganne, teganne etme, ve ma'nahu yecher bihi, Kur'an'ı açıktan okur. Nasıl? Bi tahsini savt, sesini ne yaparak? Güzelleştirerek. Ve tahzinihi, hüzünlendirerek. Ve terkikihi, kalpleri yumuşatarak. Güzelleştirerek başka, hüzünlendirerek başka, kalpleri yumuşatarak. Ve yustahabbu zalike, bu müstahap. Men lem tuhricuhul elhan, yapmış olduğu lahinleri çıkarmayan. An haddil kıraa, kıraat haddinden. Yani ne demek? Sen sesimi güzelleştireceğim diye, hüzünlendireceğim diye, terkik yapacağım diye lahine kaçıp da neyin dışına çıkamazsın? Tertil ve tecvidin dışına çıkamazsın. Fe in efrata, eğer ifrata kaçar, hatta zade harfen, öyle ki Allahu Ekber'de olduğu gibi bir harf ziyadesine düşerse, ev ahfa harfen, ya da böyle yapacağım derken bir harfi ne yaparsa aradan düşürür, gizlerse, fehuve haram. Bu ne olur? Haram olur. Birazdan onunla alakalı ben size bir bahis okuyacağım, kendi bahsim. Galel Hattabi. Hattabi dedi ki ennel arab, Araplar, kânet tuvella bilgina ve neşit, sözlerini ne yaparlardı? Müzik ve neye kaydırırlardı? Süslerlerdi. Marşlara. Fi ekferi ahvaliha, pek çok zaman. Yani seci dediğimiz olay var. Arabistan'da öyle neler bulursunuz ki, dua edenler yapmış oldukları vitri bile dua gibi okurlar. Bunlar nehidir? Bunlar caiz değildir. Yani duaları bile nasıl? Secili Kur'an gibi. Yani bu Arapların genel adetidir. Yani onlar genelde ne yaparlardı? O sözlerini müziksel bir şekilde ya da marşsal bir şekilde ne yaparlardı? İfade ederlerdi. Felemma nezelel Kur'an, ne zamanki Kur'an indi, ehabbe en yekune hicirahum mekanel gina. Evet. O müziksel boyutun yerine Kur'an tehcir dediğimiz o hüzünlenme, insanları ne yapma, başka aleme ne yapma, davet etme, başka kalplerini yumuşatma, bunu benimsedi. Fekale leyse minna men lem yeteganne bil Kur'an, ve Kur'an'ı teganne etmeyen bizden değildir dedi. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu ifade ediyor. Yani elbette ki Kur'an'ı illa da bir hutbe icra eder gibi okumak zorunda değilsin. Ancak Kur'an'ı okurken Arap lahinlerine, Arap namelerine bağlı kalacaksın. Tertil ve tecvid kurallarının dışına çıkmayacaksın. Kur'an'ı okumak için özel bir gayret göstermek ve bunun için nota dersleri almak, bunun için makam dersleri almak gibi bir neye? Zahmete, külfete girmeyeceksin. Ve şahit minel hadis enne teganni, hadiste bize lazım olan şahit bölüm etteganni dediğimiz yer, vel ceher açıktan okuma dediğimiz yer, fi'lül abd, kimin eylemi? Kulun eylemi. Ve o mahluk, ki bu fiil de, bu fiil de onu yapan da ne? Mahluk, yaratılmış. Ve ammel muteganna bihil mechur bihi, teganni edilen ya da açıktan okunan şey, fe o kelamullahi teala, Allah'ın neyi? Kelamı. Fetebeyyene bizalikel fark, işte böylelikle fark ortaya çıktı. Beyne ef'alil ibad, kulların fiilleriyle, ve evsafihim, vasıflarıyla, ve evsafi amalihim, ve amellerinin vasıflarıyla, ne arasında? Ve beyne fi'lillah, Allah'ın fiili, ve vasfihi, vasıf arasında. Ve muraduna bi fi'lihillezi huve sıfatuhu, Allah'ın fiiliyle kastımız ne bizim? Onun sıfatı. La mef'uluhu, o sıfatını bir gereği olan, ortaya çıkan eylem değil. Kema huvel ıstılah indel eşaira, eşarilerdeki ıstılah gibi değil. Çünkü biz ne diyoruz? Sıfat Allah'ın, ama o sıfatın bize olarak ortaya çıkan mef'ul eylem kimin eylemi? Kulun eylemi. Ama eşariler o ikisi arasında ne görmüyorlar? Fark görmüyorlar. Şimdi bu teganni meselesiyle alakalı bir bahis okuyalım inşallah. Ondan sonra konumuzu zaten bitireceğiz. Önümüzdeki ders inşallah, önümüzdeki baba geçeceğiz Allah nasip ederse. Bakın arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz biz bir site kurma aşamasındayız. Çok böyle güzel bir site olacak. Orada her zaman farklı makaleler, farklı dersler, pek çok şey bulacaksınız. Dua edin bir an önce bitsin. Şimdi orada mesela bu makaleleri de ileride göreceksiniz. Kur'an'ın ilk emri oku olmuş. Kur'an'ın ilk emri oku olmuş. Ayrıca Allah Teala kitabında kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına yemin etmiştir. Kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına. Hazreti Peygamber de muhtelif uygulamalarıyla sahabilerinin okuma ve yazma öğrenmelerine önem göstermiştir. Bedir Savaşı'nda esir alınan fakat fidyelerini ödeme konusunda maddi güçlük çeken Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenlerin Ensar'ın çocuklarına okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması uygulaması gibi. Biliyorsunuz bunu. Hiç şüphesiz ki okunması gereken şeylerin en hayırlısı Allah'ın kelamı olan Kur'an'dır. Hazreti Peygamber sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir derken Kur'an'ın anlam ve tefsirinden öte onun tilavetini kastetmiştir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir derken Kur'an'ın anlam ve tefsirinden öte neyi kastetmiştir? Onun tilavetini kastetmiştir. Ancak Resulullah'ın Kur'an okuyuşuyla ilgili belirlediği bazı kurallar vardır ki bunlardan biri Kur'an'ı ehli kitabın lahin, telhin ve nameleriyle değil tertil ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde Arap lahni, telhini ve nameleriyle okumaktır. Nitekim Husayn bin Malik el-Fezari şöyle demiştir. Ben Ebu Muhammed künyeli oldukça yaşlı birisinin Huzeyfe bin el-Yaman'dan naklen Resulullah şöyle buyurdu dediğini dinledim. Kur'an'ı Arapların nameleri ve sesleriyle okuyunuz. İki kitap ehlinin ve fısk ehlinin namelerinden sakınınız. Şüphesiz benden sonra bazı kimseler gelecek ki bunlar Kur'an'ı şarkı, ruhbanlık ve ağıt nameleriyle namelendirerek okuyacaklardır. Evet, dikkat edelim arkadaşlar. Şüphesiz benden sonra bazı kimseler gelecek ki bunlar Kur'an'ı şarkı, ruhbanlık ve ağıt nameleriyle namelendirerek okuyacaklardır. Fakat onların okudukları bu Kur'an boğazlarını aşmayacak, kalpleri fitneye maruz kalacağı gibi onların bu halini beğenenlerin kalpleri de onlarla aynı durumda olacaktır. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Bu rivayet farklı isnatlarla gelmiş. Zayıf diyen de var, hasen diyen de var. Evet. Münavi hadisin siz Kur'an'ı Arapların sesleri, nameleri ve onların ölçüleriyle okuyunuz, Yahudi ve Hristiyanların namelerinden sakınınız anlamına geldiğini ifade etmektedir. Evet. Çağdaş alimlerden Hammud bin Abdullah et-Tüvecri ise Kur'an'ın muhtelif lahin ve namelerle okunması konusu hakkında şunları söylemektedir. Kur'an-ı Kerim'i şarkı nameleriyle ve musikide bilinen nota, melodi ve makam gibi ölçülerle okumak da Yüce Allah'ın düşmanları olan kafirlere benzemenin kapsamı içerisindedir. İslam'a müntesip pek çok kimse bu benzemenin sınırları içerisine düşmüş bulunmaktadır. Özellikle radyolardaki okumalar ve benzerleri için bu böyledir. Evet. Yani asıl olan arkadaşlar hurufu mahariç, tertil ve tecvittir. Ötesi fuzulidir. Hatta bu fuzuli yeri geldiğinde insanı neye düşürür? Evet, harama düşünür. Çünkü ehli kitaba ne yapma? Benzeme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. E hocam, Kur'an güzel okunmamalı mı? Elbette Kur'an güzel okunmalı. Elbette güzel okuyanlar daha büyük camilerde ne yapmalı? Görev almalı. Ancak Kur'an okuma Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve selefin çizdiği sınırların dışına ne yapmamalı? Çıkmamalı. Çıkarsa ehli kitapla ne yapma? Yarışma gündeme gelir. Çünkü biliyorsunuz ehli kitabın ibadeti nedir tamamen? Nedir? İlahi. Evet. İlahi şekliyle korosal bir boyutla ne yapmaktır? Tegannidir. Bizde bu yok. Bizde cemai Kur'an okuma bile yok arkadaşlar. Yani topluca Kur'an okuma bile yok. Talim dışında topluca Kur'an okumak bidattir. Talim dışında topluca Kur'an okumak bidattir. Okuyacak birileri takip etmeyecek. Yani yok, topluca bağırarak herkes bir sesle. Ha. Yani sadece talim. Sadece talim. Onun dışında yok. Biri okur, diğerleri ne yapar? Dinler. Evet. Evet. O farklı. Mukabeleyi Peygamber Efendimiz yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Okumuştur. Cibril ne yapmıştır? Dinlemiştir. Kısaca bu konuyla alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Sorusu olan varsa aşağıda sorabilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Hocam pekala.